ye ismu ya Allah muni rahimu au jimla muni rahimu nusu amin heshi sha bainiha akikari jaili yake Qur'an ya Arabu la'alla wajhuka naqili na hakika ngishoru mwishi mzaje ufungwasi shitukufu shenza hikima ari nguriye nidebeshele ya habu mloka umu wa israfi na yeri meha nabi ingavi haruma wangu watende na kunabi ya wajidia ikati ndo huka umfanya istihzai avengeri angamiza wangu wenza mvuraha nao numfano wa huu watende uviri nengehu ndo uzisa ando uvie ya umba ze mbingu ne arwi lazima wajohamba ya ziunda ndi ya tukuha harumanchida mjizi wikao mjaili yani arumi keitanda ya mjaili yani mzia harumio la anlanga mjuhu okoha nwikao hasisima aji yangu haho wingu ni hakiasi rihuishensi ya hapa yonde namna mjuhu todwa nwikao haungwe zili zili zonsi pia ya mjaili yani harumale jahazi lezi nyama hizo mpashi yao ili mkenti ni maemalingo ya hazo kisha mvukuru yenema ahemo la wahanyu eka mkanti hojumuizo na wamba hatukuha uwaikao hafanya shinu shirurumishihe na batinizo kaidaji wa shinda rishidhalilishe na hakika uhahemo la wahatu lazima ngarijua hurejei na wamjaili ya juzo fungu harumu waruma wahahe hakika mwanadamu ya mhibaha sana ya bainiha hau harenge wana wana washi harumwe iso ya umba hamtawzi zani wana wana ume ni kamzi mahabushiri wa uzade wa uzali wa mfano ni shuware maimuni rehema usu waha ahe urende hamdu na ya uzuniha kihali swafi je mbiyane lesheha harumwa maturu na yeka harumwa mashindano katujeleza haubainifu deuniki wa Allahu wajaili ya malaika kaondo waruma wahemu ni rehema ukaowa na washe awashuhudia umungu hao ushahidi wa hao ngojo hanziwa na ungojo huzisiwa na ngo ambao enge mwenye rehema haka hanza kardajo wambudia we kwati na ilmu ya hazo we kwati ekati hutunga mrabo hauri wanikashiyo kabla ya hayo ikawu washibishi yao kumbe ngwa ambao ni hakika siri huru wa baba hatu haruma umma dini na singa si haruma zi athari za hao hawongo wa nungo tarjaweha kabla hao mkazari shaji haruma mji ikati ndo choka ema mutraf wabarizi wa hao wanda ni hakika siri huru wa baba hatu haruma umma dini na singa si haruma zi athari za hao hawadunga haina mhadharishaji hamba dengwe tinjiliani na uongo kumwe maraha nizo mahunano wa babahanyu hayakini uhusiana nizo wabe wahizo ndasi makafiri bahiri walividia uharumao bahia angalia ya ukayaji wa muswahe mabandrabo na dhukuru wa Ibrahimu ya ambia mbabahahe na ikamu ya hahe ihakika miti jituwa harumizo mwabudi yao badie ya niumba ba hakika ujo ni ukua na halijaili ya kalima loba kiharmuzale wa hahe laala wajua hulirejei kumbetini kawanu masterehi ni wababa hao hata wajili waneha kina mtume ya bainiha shawe haki ya wajili ya wamba ya numa sahiri ni hakika usionanizo gasi makafiri na nguambao zabarie Qur'ani inu ya tu sisizi wa mwana adamu harumwe mijimidi aondo watambaza we rehma hemola wa hao sinde rahani siza baina hawe maisha ya hao harumwe uhati wa duniani rahi za daraja ibangu ya hao juwa ibangu ili ibangu ya hao warumishihe ibangu shai rehma hemola wa hao yoka iri rahani zuwa unjili yao ningeti ndavu wa nadamu wa jore liha umma nzima rijoja ili ya zenyumba za huwa kufuye mwenye rehema matrihu ya fedha na milingo yohe ya hujumuyo nuharuma zenyumba za hao milango na sururu ziri za kifahari zo wamia na maturu ya dhahabu na izo pia masterehi ya huhayati wa duniani shae ahira uhahemo la wahaho yoya huwe nyitakwa na haina ya hatuwe macho na ubukurie mwenye rehema rimwehati za shaitani na yeo hahe ye manzani na hakika ngwazi yawe nzia ya uongofu na ngwahisabuo hukawa ukoha hata ikaha rijili ya yambe tipude maskini angebeina hangu na wendele panzo la heze mashirikizo mbili ama nzani muhimu kade walake na hufai usiku uweka hudhulumu haukanyonzi na mhanyi sao harwe ya adhabu angojoka hufanya ye mfuma shishio yeshie hauwo kwa ye mfuma atone ulo haruma upotefu wa bainiha ima ngarijo hutowa lazima ngarijo livadi yao harumao hauriho nese zora wanike miadi lazima siwa shinji hujumao amenge zingaraha ungo izo wasisiziwa ba hakika ngoyo harumanzia ya nyongoha na hakika yodeshelea hao ni kaumu ya hao na ngamjua husualiwa na uzitaru mwemi tume wa ura wabeha kabla hao arijaili ya waungu wa abudilo badalahe mwenye rehema na hakika riveha Musa neze aya miujuza ya hatu uhafira una noa huwa humkonsu waezi wa hae hamba ihakika mindu umewahemu na wahule mengu bahimu ya wajilia neze aya miujuza ya hatu wandiso iteshea na karijawone sa aya miujuza ekati mehuka yomi huu urahane wana mshuahayo na riwarenge haanza abula anga kwa jure jei na wambia Musa ewe mrama sahiri riwembe ye mwala wahaho uhusuwa na nizo ya hunika ya miadi hayakini ngarijo wokoha bahivura watole ya ya anzabu wavunzu wa mbongozi wahao wakati iyo na Firao na hanadia ikaumu ya hahe hamba ye ni ikaumu ya hangu ye ufaume wa Misri woti wa hangu awo mboti tawumu wanda uhutini mwami akamtuona haumitika iri rahano ikao katuwa ziwa walaya choshinda ya jeneza haubainifu zabari ya tukazi wa mikunku ya dhahabu hauya hajayene malaika haubunga ana na eva moja harendeka umu ya hahemalaba haujikaza vaoa mtoi hakika wakaka umu wa potefu wa mavutoa bahimu wariheza usiu rilivi kiso uharumao riwazome sawonsi pia avenge riwajaindi ya wakendo wa pende na mfano waho wambu wa mwiso nikemwa na wamari ya mahareme wa mfano wakati yeka umu ya haho wahu teheza msinadi na wamba au waungu wa hatu woka ili haundae kwa tuzireme ya mfano ikati hama jadiliano woka umu nishinda ni halisi Isa kajakaya ikati mbuma ramneme sharam jaili ya mfano haho wana wa Israel na ingeri kahanza rijo jaili ya malaika wake badala ya hanu wake makhalifa uhimisaye dini harumwe arwi na hakika Isa ngujoka alama ya hea ilmu ya hesa abenge mtike na harara uharumiyo na nina mnidunge inunde nzia ya nyungoha wala msira mti shaitoni hamziani hakika ya adui wahanyu ya bainiha na wu Isa ya hajana dalilu za bainiha hamba simjili ya niha hikma na anjumbainishani bangu ya hizo mwaka uhitalifiana uharumizo abenge na mkena takwa ya Allahum nitoi ayakini Allahum de mwala wahanyu mwala wahangu abenge na mwabudie yonde nzia ya nyongoha shazi kundiwa harumao wa ikhtalifiana ye kwa fude wa waikao wa dhulumu ne adhabu ya hosiku mhali angwali ndi yao ikatindesa iwajilie hazaruba hali yoka kwa tuhisi wanzani waroho siku uo ibangu ya hao wajuka madui wahe bangu badi wa wenza takwa ikao Allahu mujowambia yenyi waruma wahangu kamnahu kana khawufu usiku wale wainu wala kamnahu huzuniha wa waikao wa amini ze azahatu wa kama isilamu na mjiembewo ni nino wa shahanyu gamjohu furahishiwa na bajodo zunguli ya uharumao zisahaniza dhahabu na zinoleo nuharumio ngabo haina izo nafsi ya kutamani nishushitia wala adhae matso nangamjohu bakiho milele na yonde mbevu maridhishiwa hizo mwaka hufanya nganyinyo harumu yo marunda menji mjohu la uharumu ayo hakikema fujari wajohu kaharwe athabu ya he jahannama he dahari kuna huvolesi wa uharumu ao na uharumu uo wahisa twa maya na karija wa dhulumu lakini ondo wa madhalimu na nguwajo nadi malike ye mwela wa honari hatimishe mjo hamba hakika nyinga mjohu bakihena mna iyo hakika rimwere yaani ye haki lakini wa wanjindani ye haki mkahu yenga haumu amu wa mbele dongo sindo wa rendaji haungu wa hisabu wa ukakarichishia za siri za hao nizo wa pichao asha zendu meza malaika za hatu wawona wanzi hao amba inge mwenye rehema hakana mwana bahimine na johu kamambudi ya aji wa mando wa hae hatukuha ya mula wa heze mbingune au ya mula wa he arshi gejuma izo wa msifuo abenge wale nsinomo ajala wa dotabuha hata wakundewa usiku wa hao ikawa wanikiwa ya miadi na ye harunga ze mbingu yende mguwa eche nuharunga ardu yende mguwa eche na yende mwenye hikima mjuzi hatukuha uwa ikawo de mwenye umilikifu wa heze mbingu ne ardu ne zilo baina hazo ne ilmu ya hesa ya yende uloni yo noha hende mjohu rejei wala wa uwa umbwao badala ya hahe kwa tumiliki shafaa uveshelezi badi wa washuhudia ya haki na ungu ajuwao hauno ningehu wa uzisa ando vya ya waumba lazima wajuhamba Allah ehe namna aje ujilanga nyao na Allah hujua huka Muhammad ngo wambo ewe mwala wahangu ayakini wangu wala kaumitu amini avenge waroshe ye wambe salama bayeti hale wajuhujua